Jeździec szuka dnia, lecz i tak nie znajdzie. Nie ma sensu droga ta, a jej kres tym bardziej. W cerki knajpie, tu czy tam, gdzie no, źle i zimno. Wszystko nie tak, mówię wam. Nie tak jak powiem. Ballady z szuflady. Piosenki pisze różne. A kiedyś, nie tak dawno temu, napisałam piosenkę zamiast kołysanki. Jest to piosenka dla mojej dorosłej, a nawet bardzo dorosłej już córki, która w tym roku skończy 27 lat. Kiedyś rozmawiałyśmy przy stole, uświadomiłam sobie, że naprawdę już dorosła. Ale też po raz drugi uświadomiłam sobie, że nie napisałam dla niej dotąd żadnej piosenki. No i tak powstało zamiast kołysanki. Jak potargany wichrami stok, jak rzeka, w której wyschło dno, w kokonie smutku chowasz się, szarość przenika każdy dzień, już wiesz fortunę. Kołem toczy się wolno, wolno, wolniuteńko. Zaśnij cicho, mój skarbeńku. Ja zaśpiewam tobie coś na pożegnanie gorszym dniom. Dalej sama musisz śnić własne sny. Dobry wieczór. Powróciłem do przerwanego serialu o Małgosi Lipińskiej i jej debiutanckiej płycie Zatrzymaj. 18 listopada 2019 roku w warszawskim Gnieździe Piratów nagrałem z nią wywiad. Było to na parę minut przed występem, którego fragment otworzył dziś szufladę. Wspomniałem rok 1987. Na 17 Bazonie w Człuchowie twoja autorska piosenka Ballada Wiatr Przewodnik została rajdową piosenką roku. Pamiętam to, bo byłem w jury. Brzaskiem skończył się mój sen, myśli popłynęły chem. Tam, gdzie tylko ptaki mają głos. Za myślami poszłam ja, chciałam zabrać ciebie w dal różową, jaką widywałam w snach. Nie zdążyłam, wybacz mi, miałeś przecież do mnie przyjść i otulić postać moją szalem z mgły. A tymczasem przybył wiatr, chciał pokazać mi ten świat, który tylko widywałam w snach. Wietrze przewodniku mój, swą opowieść dla mnie snuj. Popłyniemy razem w dal, razem w dal różową dal. Będziesz pieścił włosy me, i do bólu szarpał mnie. Potem razem odpoczniemy, sen gita. Pamiętam też, że tam jeszcze została wyróżniona piosenka Nowy Rok jako jedna z pięciu równorzędnych nagród za piosenki. Tak, rzeczywiście. Piosenka Wiatr Przewodnik została rajdową piosenką roku. Zamierzamy po latach razem z tym moim nowym zespołem w nowej wersji ją nagrać. Natomiast rzeczywiście była jeszcze jedna piosenka, którą śpiewam rzadko, ale która jest bliska mojemu sercu. Piosenka na Nowy Rok. Jest to piosenka, której melodię ułożyłam do wiersza pana Mariana Kawałko. Sięgnęłam po ten wiersz, bo uznałam, że jest przepiękny i że... Czytając go czuję się, jakby trochę był mój, choć może to brzmi mało skromnie, ale ta poetyka bardzo mi odpowiada. Byliśmy w roku 1987. Cofamy się. Takie dwa lata. To chyba wtedy był debiut. Tak, mógł być to 85, 86 rok. Zupełnym takim debiutem był występ z moim zespołem Bez Próby na Włóczęce w Zielonej Górze. Chyba to było w Zielonej Górze. Śpiewaliśmy wtedy taką moją pierwszą autorską piosenkę i absolutnie nikt nas nie słuchał. Była taka dobra lekcja pokory, żeby się rozwijać i żeby pisać lepsze piosenki. Wiatr Przewodnik ma taki refren. Wietrze, przewodniku mój, swą opowieść dla mnie snuj. Cały czas ten wiatr, przewodnik i powietrze są obecne w tych twoich piosenkach. W wielu znalazłem. To nie przypadek. Chyba nie, choć pod tym kątem nie analizowałam moich piosenek, ale tak naprawdę powietrze jest mi potrzebne, żeby żyć, żeby oddychać, żeby rozumieć różne rzeczy. Potrzebuję powietrza. To był kolejny fragment mojej rozmowy z Małgosią Lipińską. Nagrany, przypomnę, 18 listopada ubiegłego roku w czasie 37. OPPY Międzynarodowego Festiwalu Bardów w Warszawie. Spośród jej piosenek, moim zdaniem wiatrem podszytych, o których była mowa, wybrałem z płyty Zatrzymaj autorski utwór zatytułowany Zamiast kołysanki, którego fragment w wersji koncertowej, jak się okazuje, nieprzypadkowo otworzył szufladę. Jak potargany wichrami stok, jak rzeka, w której wyschło dno, w kokonie smutku chowasz się. Szarość przenika każdy dzień, już wiesz, fortuna kołem toczy się. Wolno, wolno, wolniuteńko, zaśnij cicho mój skarbeńku. Ja zaśpiewam tobie coś na pożegnanie gorszym dniom. Dalej sama musisz śnić dobre sny. Wolno, wolno, wolniuteńko, zaśnij cicho mój skarbeńku. Ja zaśpiewam tobie coś na pożegnanie gorszym dniom. Dalej sama musisz śnić własne sny. Dalej sama musisz śnić własne sny. Do dnia podobny kolejny dzień, tą monotonią przygnębia cię. A ty do życia już się rwiesz, choć jeszcze wciąż zamyślasz się. Z fortuny kołem znów potoczysz się. Wolno, wolno, wolniuteńko, zaśnij cicho mój skarbeńku. Ja zaśpiewam tobie coś na pożegnanie gorszym dniom. Dalej sama musisz śnić dobre sny. Wolno, wolno, wolniuteńko, zaśnij cicho mój skarbeńku. Ja zaśpiewam tobie coś na pożegnanie gorszym dniom. Dalej sama musisz śnić własne sny. Dalej sama musisz śnić własne sny. wolno, wolniuteńko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Troszkę nam hałasują klimatyzatory, bo spotykamy się w holu przy ulicy Myśliwieckiej. No i spotykamy się z Eugeniuszem czy Ewgienem. A to różnie bywa, jak prywatnie czy oficjalnie, gdzieś tam urzędowo, to Eugeniusz Malinowski wedle dokumentów i dowodu osobistego. Natomiast artystyczny pseudonim jakoś tak się ułożył, utarł się już Ewgen Malinowski. Wracamy wspomnieniami do stycznia. Wtedy mnie nie było w Teatrze Kapitol w Warszawie, ale wysłałem tam moją byłą studentkę, Annę Kołodziejczyk, która udała się na tę imprezę ze swoim Zoomem i pięknie, czterokanałowo nagrała to wydarzenie, podłączyła się do konsolety i nagrywała publiczność przez mikrofony, więc mamy bardzo ładne oklaski, no i mamy nagrania z tego wydarzenia. To był 27 stycznia w Teatrze Kapitol, tak? Tak, to był ostatni dzień festiwalu, 27 stycznia. Твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Ну и зачало się to wszystko od pieśni, która popłynęła z głośników. Co to była za pieśń? To była pieśń pod tytułem Balada o odejściu do raju. Włodzimierz Wysocki nagrał ją w 1978 roku z orkiestrą. No i pieśń jest, można powiedzieć, nieco prorocza, tak jakby tam się żegnał już ze wszystkimi, ale też mówił o tym, żebyśmy pamiętali o nim i że on tam pójdzie i zobaczy w tym raju, czy jest tam Bóg, czy albo w razie co, to przekaże mu pozdrowienie od was. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? То вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. To jest utwór, który towarzyszy festiwalowi, który organizujesz od lat. Tak się złożyło, że w Polsce mamy dwa festiwale imienia Wysockiego i właśnie niedawno, od kilku lat połączyliśmy nasze siły, nawet inaczej nazywaliśmy się jako festiwale. U mnie był kiedyś festiwal pieśni i poezji Władimira Wysockiego, a niedaleko Wrocławia, w Radkowie, odbywa się festiwal Wołodzie pod Strzelińcem. I zawsze przez lata współpracowaliśmy z organizacją tego festiwalu i w końcu przyszliśmy do wspólnej nazwy festiwalu, festiwal imienia Władimira Wysockiego, z tym, że wrocławska edycja się nazywa Wołodzie pod Strzelińcem, a moja edycja się nazywa Tropami Wysockiego pieśni narowisty. I zawsze festiwal pod Wrocławiem się odbywa w rocznicę pamięci o Władimirzu Wysockim, czyli 25 lipca albo w okolicach 25 lipca, a festiwal warszawski się odbywa zawsze gdzieś w okolicach urodzin Wysockiego. I to też jest symboliczne, dlatego że pół roku jest pomiędzy datą urodzenia a datą śmierci Władimira Wysockiego. И так прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, ja tak bardzo się cieszę, że na tej scenie możemy spotkać się i przeprowadzić nasz ostatni wieczór, ostatnie spotkanie artystyczne w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu imienia Władimira Wysockiego. Tropami Wysockiego pieśni narowisty. No i tego 27 mieliście szczególnego gościa. Tak, tego roku, 20 roku mieliśmy gościa, o którym marzyliśmy, z którym rozmawialiśmy przez kilka lat, aż wreszcie udało się w tym roku jednak się zmówić i zaprosić. I przyjechał do nas Nikita Wysocki, młodszy syn Władimira Wysockiego. Nikita Wysocki jest reżyserem, scenarzystą, aktorem, ale główną jego pracą codzienną jest, on jest dyrektorem Państwowego Muzeum Władimira Wysockiego w Moskwie. Dzisiaj kończymy, ale przez te dwa dni rozdaliśmy nagrody, wybraliśmy najlepszych, którzy w tym roku zgłosili się i śpiewają i lubią pieśni Wysockiego. W tym roku odbył się koncert galowy, w którym udział wzięli artyści z Białorusi, Gruzji, z Polski i z Rosji. No mówisz, że przez kilka lat trwały rozmowy. Dlaczego tak długo? Dlatego, że właśnie te dwa festiwale, o których mówiłem w Polsce, odbywają się w te najważniejsze daty upamiętniające twórczość i postać Wysockiego. A Nikita Wysocki szczerze przyznawał się nam z każdym rokiem, że on bardzo chce przyjechać do Polski, ale te daty są tak obligane i na całym świecie on jest rozrywany. On zawsze gdzieś na kilka lat do przodu jest poumawiany już na te daty i nie zawsze może tak. On nawet prosił, weźcie, zróbcie nie w te daty, a gdzieś tam pomiędzy, luty, marzec. Przyjadę natychmiast, z wielką przyjemnością. No ale festiwale jakoś tam nie mogliśmy za bardzo przekładać. dokładać, tym bardziej, że to też bardzo symboliczne i ważne dla nas jest, żeby im dokładnie zachować te daty, daty śmierci, daty urodzin. Aż w tym roku udało się i to też nie 25, mimo że festiwal się zaczął faktycznie 25 w piątek, ale 27 w poniedziałek już mógł przylecieć i prosto z samolotu na spotkanie artystyczne do Teatru Kapitol przyjechał. Grand Prix zazwyczaj tradycyjnie wydajemy w roku tylko jeden. Najlepszemu artyście, który zaśpiewał pieśnię, który zajął pierwsze miejsce w konkursie. Ale w tym roku wyjątkowo postanowiliśmy wydać jeszcze jedną taką statuetkę, wyprodukować i ta statuetka będzie pamiątkowa, po prostu pamiątkowa. Jako pamiątkę chcemy przekazać ją do Moskwy, chcemy przekazać ją w prezencie. Zapraszam teraz na scenę. Bardzo gorąco, serdecznie Państwa proszę przywitać naszego gościa specjalnego, Nikita Wysocki. I proszę, statuetka na scenę. To spotkanie miało dwie części. Tak, zaczęliśmy od spotkania artystycznego, na którym śpiewaliśmy pieśni Wysockiego. Nikita czytał wiersze ojca, opowiadał o Władimirze Wysockim, a potem, po zakończeniu tej części artystycznej, rozpoczęła się konferencja prasowa, na którą były zaproszone dziennikarze i publiczność też została w foyer razem z dziennikarzami, zadawali pytanie, a Nikita opowiadał. Można вопросы, да? Уже есть, созрели люди. А, еще один подпись. Одна подпись и будет вопрос. Тут микрофон, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела спросить, а каким он был отцом? Яким Высоцкий был ойцем? Ну, это слишком объемный вопрос. Он был нормальным человеком, но... To zbyt szerokie pytanie. Był normalnym człowiekiem. Jak zapewne wiecie, moi rodzice się rozstali. Ja miałem wtedy 4 lata, a mój starszy brat 6. Z mamą byli razem przez 7. Potem się rozeszli. No, on, ja powtarzam, on był normalnym człowiekiem, mężczyzną, ja nie wiem, który zabotił. Powtarzam, był normalnym człowiekiem, normalnym mężczyzną, który dbał o swoje dzieci, odpowiadał za nie. Moim zdaniem był dobrym ojcem, chociaż, jak to się dziś mówi, niedzielnym. Kiedy miał możliwości, czas, spotykaliśmy się. On tego nie unikał. Do ostatnich jego dni, a nawet godzin, ja i Arkadii mieliśmy z nim kontakt. Jakim był ojcem? Trudno powiedzieć. Innego nie miałem. Według mnie dobrym. Jakim? Tu nie można powiedzieć. U mnie drugiego nie było. Mnie nie z kim porównywać. Po-moim, dobrym. Oczywiście dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy razem ten wieczór prowadzić, żebym nie zostawił Nikity samego tutaj przed wami. Ja może teraz usiądę i będę odgrywał rolę tłumacza tam, gdzie trzeba, ale tam, gdzie Nikita będzie prezentował, no on zresztą sam powie, zobaczycie, jakie to wspaniała poezja jednak Władimir Wysocki nam po sobie zostawił. Nikita Wysocki, jeszcze raz. Я бодрствую, но вещий сон мне снится. Пилюли пью, надеюсь, что усну. Не привыкать глотать мне горькую слюну. Организации, инстанции и лица мне объявили явную войну за то, что я нарушил тишину. За то, что я хриплю на всю страну, чтоб доказать, я в колесе не спится. За то, что мне не имется и не спится. За то, что в передачах за границей передает мою блатную старину, считая своим долгом извиниться. Мы сами без согласия. Ну и ну, за что еще? Быть может, за жену, что, мол, не мог на нашей подданной жениться, что, мол, упрямо лезу в капстрану и очень не хочу идти ко дну, что песню написал. И не одну, про то, как мы когда-то били фрица, про рядового, что над зот валится, а сам ни сном, ни духом, про войну. Кричат, что я у них украл луну, и что-нибудь еще украсть не примену, и небылицу догоняет небылица. Не спится мне. Да как же мне не спится? Нет, не сопьюсь. Я руку протяну и завещание крестом перечеркну, и сам я не забуду осениться, и песню напишу, и не одну из песни той кого-то прокляну. Но в пояс не забуду поклониться всем тем, кто написал, чтоб я не смел ложиться. Пусть чаша горькая, я их не обману. Dobry wieczór. No, wejście Nikity Wysockiego było zaskakujące i mocne. Tak, zaskakujące było, ale wydaje mi się, że bardziej tak dla publiczności Polski zaskakujące, albo nawet w ogóle inaczej, dla kultury zachodniej jest zaskakujące, dlatego że ta tradycja spotkań artystycznych w Rosji jest dosyć długa i silna, taka utrwalona ta tradycja. I często bywa tak, że artysta wychodzi na scenę, to tak jakby taka forma teatralna. I zanim się przywita, zanim cokolwiek powie, nawet u Wysockiego, u samego Włodzimierza nieraz były takie momenty, gdy on wychodził na scenę z gitarą, nie cześć, nie do widzenia, nie dzień dobry, od razu z grubej rury zaczynał pieśń śpiewać. I potem dopiero sam siebie skomentował. Witajcie, drodzy przyjaciele, drodzy państwo. Zacząłem od piosenki, zaśpiewałem od razu, żebyście nie mieli wątpliwości, że przed wami rzeczywiście ja. Na przykład, tak, tam pół żartem, pół serio. Nikita prawdopodobnie też często to stosuje. Ja pierwszy raz byłem na jego spotkaniu artystycznym i pierwszy raz zobaczyłem go na scenie, mimo że się znamy od kilku lat już. I jak on wyszedł na scenę, no to rozpoznałem charakter pisma właśnie ojca. Że wyszedł, zaczął od razu od wiersza. Potem dopiero przywitał się i rozpoczął rozmowę z publicznością. Вот w samym конце большого, takiego очень трагического стихотворения, одного из последних, самое главное – двумя словами. Я не обману. Вы будете переводить, Евгений, или все понятно? Czy publiczność... Все понятно. Прекрасно. Czy potrzebne jest tłumaczenie? I pada odpowiedź, że nie. No, jak to walne zgromadzenie, publiczność uznaje za, że tak powiem, decydującą siłę w takich sytuacjach. Jeżeli dużo okrzyków było, że nie, nie trzeba tłumaczenia, wszystko rozumiemy, no to nie tłumaczyliśmy. No ale obawiam się, że teraz będziemy musieli to zrobić, bo prawdopodobnie przed głośnikami są osoby, które nie uczyły się języka rosyjskiego i będzie ciężko im zrozumieć, zwłaszcza te wiersze, o których mówiłeś. No tak, nie widzę problemu. Myślę, że to można przetłumaczyć, tym bardziej, że kiedy na koncertach wykonuję pieśni Wysockiego, no to staram się zawsze każdą pieśń, którą śpiewam po rosyjsku, bo są też i takie, które śpiewam po polsku. Ale jeżeli coś śpiewam po rosyjsku, to zawsze staram się przybliżyć treść tej piosenki publiczności, gdyż zdaję sobie sprawę, że jednak no, nie każdy rozumie w takim stopniu, żeby mógł swobodnie słuchać piosenki i wiedzieć, o czym ta pieśń. Więc tutaj w tym przypadku z wielką przyjemnością przetłumaczę, co się da. No a co to był za wiersz? No, dowiedzieliśmy się, że, tak chyba słyszałem, że jeden z ostatnich. Tak, to jest jeden z ostatnich wierszy Wysockiego. To jest bardzo osobisty taki wiersz, w którym on wylewa tak jakby na papier, czy werbalizuje to jego uczucie, jego przemyślenie, jego odczucie w ogóle, jak go odbierają niektóre środowiska, jak przyjaciele, co on sam myśli o swoim życiu, o swojej istocie. No i już tutaj nawet w tym wierszu też słychać, że jednak czuje, że niedługo już koniec. Я не обману. Взрослые люди, мы обычно, когда вот хотим сказать, что мы не лжем, да, мы говорим «поверь мне», мы говорим «это правда», а у него вот такая вот почти детская фраза «я не обману». И дело не только в том, что так написано, а дело в том, что так и было, он действительно в своем творчестве не врал. И в этом одна из причин того, что его так помнят. И так любили при жизни. Будет звучать песня сегодня, она называется «Прерванный полет». В ней есть строка «Ни единую букву не лгу». Мало кто может такое про себя сказать. «Я не обману», Владимир Высоцкий написал. И Никита тłumaczy то, jako że bardzo często, czy to w życiu dorosłym, czy nawet w dzieciństwie, mówimy do kogoś, uwierz mi naprawdę, ja nie kłamię, mówię prawdę. I to, jak to on tłumaczy, że to tak jakby taki dziecinny taki wyraz, że ja nie obmanu, uwierz mi, nie oszukam cię, uwierz mi. I Wysocki to w swoim wierszu wykorzystał, ale on rzeczywiście przez całe życie głównym priorytetem w jego twórczości było to, że on nie kłamał. On zawsze chciał powiedzieć prawdę. Zła, dobra, pochlebna czy niepochlebna, czy oczerniająca, poniżająca go nawet nieraz samego, on duży dystans miał do samego siebie. I on mówił prawdę. I odwołuje się tutaj Nikita też jeszcze do pieśni, która w tym spotkaniu miała zabrzmieć, bo już za kulisami umówiliśmy się, że ta pieśń zabrzmi Przerwany lot. I tam Wysocki śpiewa też, że ni jedinuju bukwę i nie lgu, czyli ani jedną literą nie skłamałem w tym, co napisałem. Nawet nie do słów swoich się odwołuję, a do liter nawet. Mówię, że ani jedną literką nie skłamałem państwu. My tak договорились z Евгением. On будет pieć Высоцкого na ruskim, na polskim. А я буду читать его стихи, в основном это стихи последних лет. И, может быть, что-то говорить, потому что, кроме того, что я актер, я еще директор музея Высоцкого. И, может быть, я выскажу какие-то мысли, которые, мне кажется, сказать нужно. Вспомина też о том, что опроч того, что есть актором, то есть еще директором Państwowego Музеума Высоцкого в Москве. И też jako директор, то zaznaczył, że to jest jedna chyba z głównych przyczyn, dlaczego Wysocki tak wysoko ceniony jest wśród ludzi, wśród narodu, wśród wielu nawet narodów, gdyż Wysocki jest tłumaczony na dzień dzisiejszy, to bodajże na 73 języki został przetłumaczony. Z tego, co Marlene Zimna, świętej pamięci, mówiła. Więc no to jest jakiś chyba odnośnik dosyć istotny. Никита Владимирович, у Владимира Семеновича очень много песен о войне. Скажите, ведь он не служил, не был на войне. Владимир Высоцкий написал много песен о войне, а przecież сам на войне не был. Nawet w armii nie służył. Był pokoleniem dzieci wojny. Urodził się w 1938 roku. W jego семье, w naszej семье było много военных, a ojciec jego był wojenny i wojował z pierwszego. W naszej rodzinie było wielu wojskowych. Jego ojciec był wojskowym, walczył od pierwszego dnia. Jego wujek też. Wujek był artylerzystą, a ojciec łącznościowcem. Oni z matką zostali ewakuowani, ale od 1943 roku byli już w Moskwie. 1943 roku już byli w Moskwie. Потом он, вы знаете, был с отцом почти 3 года в Германии, в Оберсвальде, такой город, где отец... Потem był z ojcem prawie 3 lata w Niemczech, w Oberswalde, gdzie ojciec służył. Przeżył 3 lata w powojennych Niemczech. Dla ludzi tego pokolenia wojna, jakby to powiedzieć, oni są przesiąknięci wojną. Widzieli pogrzeby, widzieli setki, tysiące kolegów inwalidów, którzy prosili o wsparcie. Dzięki temu, że mieszkał z ojcem przez 3 lata w garnizonie, często słyszał wspomnienia innych wojskowych. У него было очень много из-за того, что вот, и, вот он жил в гарнизоне с отцом 3 года, у него было очень много впечатлений от других военных, которые, естественно, там бывали. И, но самое главное, мне кажется, что у него, ну, один из его талантов, у него невероятное чувство правды. Вот именно, вот говоря, Jednym что, z jego правда, niezaprzeczalnych talentów było to, że miał niebywałe wyczucie prawdy. Правду не побоялся, да? Niektórzy mówią, że prawdę trudno wypowiedzieć, a jego chwalą za odwagę, za to, że wypowiedział tę prawdę i się nie bał. Ale tak w ogóle, jestem o tym przekonany, najtrudniej jest poznać prawdę. Nie myśleć, że się ją zna, a znać. Jak powiedziałem, Wysocki miał niebywałe wyczucie prawdy. Zbierał tę prawdę po okruszkach, z czyichś opowiadań, wspomnień, ludowych pieśni, filmów. Potem to wszystko łączył i w tej jego kompilacji człowieka, który nie walczył na wojnie, była absolutna prawda. Dlatego, że on słyszał, gdzie jest prawda, a gdzie nie. To, o czym pisał, to była prawda. Tak przyjmowali to ludzie, którzy walczyli na wojnie i być może właśnie dzięki ich wsparciu i miłości uniknął wielu nieprzyjemności. Starsze pokolenie go akceptowało, właśnie między innymi dzięki jego wojennym pieśniom. On nie służył w armii, bo miał poważną kontuzję nogi, ale przede wszystkim w dzieciństwie stwierdzono u niego wadę serca. Z tego też powodu nie mógł serio zajmować się sportem. Nie służył więc nie dlatego, że tego unikał, ale z powodu medycznych przeciwwskazań. Można вопрос? Jest вопрос, да? Хорошо. Никита Владимирович, вопрос такой. Скучаете ли вы по своему папе? Czy tęskni pan za swoim ojcem? Это неправильное слово, скучаю, не скучаю, но... To niewłaściwe słowo, tęsknię. Скучаете ли вы? То, что... Не хватает ли вам? Это, ну, так сложилась моя жизнь, что я... Там вот его нету там уже 40 лет, а мне было 16 лет, когda on umarł, поэтому жизнь прошла уже. Nie tęsknię, tak się ułożyło moje życie. Jego nie ma już 40 lat. Ja miałem 16, kiedy umarł. Życie przeszło mi bez niego. A z drugiej strony razem z nim, dlatego że tak naprawdę zacząłem go poznawać już po tym, kiedy go zabrakło. Tak bywa. Może z powodu wieku nie zawsze zdajesz sobie sprawę z tego, kto jest obok ciebie. Dużo zajmowałem się jego twórczością. W imieniu naszej rodziny zajmuję się też prawną stroną jego dziedzictwa. Jestem dyrektorem muzeum. Nie mam wrażenia, że on odszedł, a ja zapomniałem. Że on odszedł, ja zapomniałem. Вот. А скучаю, это неправильное слово, я не скучаю, но... Czy tęsknię? Tak jak powiedziałem, to niewłaściwe słowo. Nie tęsknię, ale on jest mi wciąż potrzebny. Ale to chyba dotyczy wszystkich. Zapytajcie kogokolwiek, kto miał normalne relacje z rodzicami i oni wcześniej odeszli, to powiedzą, że często myślą, co by było, gdyby byli, że ich brakuje. Ale jestem dorosłym człowiekiem, rozumiem, że ludzie umierają. Też mam już cały cmentarz, tylu bliskich pochowałem. Powtarzam, w moim życiu ojciec wciąż jest, ale oczywiście żywego brakowało i brakuje. No, конечно, żywego jego nie chwatało i nie chwataje, конечно. Никита немного отдохнет, a my тут... за кулисами посоветовались, и он решил, что после этого стихотворения все-таки стоит спеть вот эту песню. Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел, потрусили за стволом, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал, Может, были судьбой не лады, и со случаем плохи дела. А тугая струна на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее ни до, не дозвучал его аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. No to jeszcze jeden element nam został do omówienia, ponieważ ten kolejny fragment, który przygotowałem, zaczyna się od twojej zapowiedzi, że się umówiliście za kulisami, że zaśpiewasz tę piosenkę. Ta piosenka, no to jest piosenka, o której już była mowa, czyli Przerwany lot. O czym jest ten utwór? Przerwany lot jest piosenką wyjątkową, dlatego że Wysocki przez całe życie, cała jego twórczość była pisana w pierwszej osobie. On zawsze był tym kimś, o kim pisał. On był koniem, on był czołgiem, samolotem był, przedmiotem był, tak? Albo jakimś bohaterem, czy tam pijakiem, czy żołnierzem, czy kimś tam jeszcze. On w pierwszej osobie zawsze śpiewał. Ta pieśń, Przerwany lot, jest napisana o kimś, że on, że ktoś, o kimś, o nim, w trzeciej osobie zaśpiewana jest cała pieśń i on śpiewa o kimś, kto ani jedną literą nie kłamie, ten, kto żyje, że tak powiem, na zużycie. Trochę tak nie po polsku, ale jeżeli dosłownie przetłumaczyć z rosyjskiego, że się zużywa, czyli na najwyższych obrotach żyje i żył, to znaczy, że w czasie przeszłym śpiewa o tym, o tej innej osobie. I że ten ktoś nie dośpiewał, nie dokochał, nie dopił, nie dożartował, nie dożył i nie do. Wiele jest nie do w tej pieśni. I wtedy, kiedy on pisał tą pieśń i kiedy ją sam wykonywał, to tylko najbliższe osoby z najbliższego otoczenia, przyjaciele, zdawali sobie sprawę, że to jest piosenka o nim samym. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że mimo, że w trzeciej osobie zaśpiewana jest piosenka, tam co do słowa jest o nim samym, że on o sobie to napisał. Śmieszno, nie prawda li śmieszno, śmieszno, a on szutil, nie doszutil, nie teraz próbował wino i даже не допубил. Он пока лишь затеивал спор, неуверенно и не спеша, словно капельки пота и спор. Из-под кожи сочилась душа, только начал дуэль на ковре, еле-еле едва приступил, лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, я еще счет не открыл, он знать хотел все от и до, но не добрался он ни до, не до догадки, не до дна, не докопался до глубин, и ту, которая одна, не долюбил, смешно, не правда ли, смешно. To jest piosenka o człowieku, nie któremu się nie udało. Temu człowiekowi, o kim on śpiewa, wszystko się udało. Tylko on nie zdążył dokończyć tego wszystkiego. Ani do życia, ani do kochać, ani do śpiewać. Wszystko w tym wszystkim, o czym on śpiewa, co nie do, czyli nie dośpiewał, nie dożartował, nie dopił. To wszystko mu się udało. Tylko że on śpiewa o tym, że on nie do. Że miał za dużo do zrobienia. dużo do zrobienia miał i nie zdążył. Zaczęto wszystkie te sprawy, które mu się udały, one są udane, tylko niedokończone, że mógłby jeszcze śpiewać i śpiewać, żyć i żyć. Mógłby jeszcze kochać i kochać, i przyjaźnić się i żyć, tylko że nie dośpiewał, nie dokochał, nie dożył. Nie doskakał, a zwiozdny znak jego cielec, chłodny mleczny podlakał. Zamieszano, nieprawda ли, zamieszano, zamieszano, когда секунд не достает. Недостающее все вино и недолет, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? Gdyby wódkę pić sam człowiek mógł, to by na tym skorzystał. Ale zawsze pragnienie ktoś ma, ale zawsze ktoś spyta, a ja. Zapraszamy